लगे तुम हमसे जुदा, क्या हो गया हमें क्या पता। खोने लगे हम ऐसे क्यों, गुम हुआ मंजिलों का रास्ता। फिर भी ना जाने, फिर भी ना माने, ये दिल बावरा। माने ये दिल बावरा।